You know she like the drama, yeah she a sexy mama. And when she dance, everybody go ooh. You know she like the drama, yeah she a sexy mama. And when she dance, everybody go ooh. Haan, dekho to bholi kitni utni par tedhi cheez hai. बोतल शराब वाली टोटल तबाही वाला सीन है. अटाए बड़ी फंकी कर है नौ टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है. बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है. अटाए बड़ी फंकी कर है नौ टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है. बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है. छोरी बड़ी